festiwalowi i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowi goście i ich muzyka z piątku na sobotę od północy do drugiej. Natomiast w niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie drugiej. Ci z Państwa, którzy nie śpią o tak późnej porze, słuchają naszej dzisiejszej audycji, która jest no, w połowie podróżnicza, jako że to trójkowo-sobowa, po części stała, bo przypomnę, że od jakiegoś czasu zalęgliśmy się na stacji osobliwości muzyczne i jakoś nie śpieszy nam się z dalszą wędrówką. No ale Państwo i tak sami podróżują. Wiem, że mamy dość dużą, liczną grupę wsparcia podróżującą różnego rodzaju wehikułami, zwłaszcza ciężarówkami, i tych z Państwa, którzy pokonują dystanse w różnych częściach Europy. Prosimy ich o czujność i o nadstawianie ucha, bo dzisiaj sobie, jak sądzę, ładnie pogramy. Porządki w płytotece raz do roku czy dwa zawsze się zdarzają i w związku z tym ponowne odkrycia płyt, o których zdążyłem już dawno zapomnieć, a znowu cieszą, tak jak po raz pierwszy, gdy wkładałem je do odtwarzacza. Flesh and Blood, Mede Prior. Cieszy dlatego, że piękna muzyka, ale również i dlatego, że to o pokolenie starsza artystka niż ja i w związku z tym mogę powiedzieć, że dorastałem słuchając jej piosenek z wypiekami na twarzy. Ona i Troy Donockley, artysta grający na dudach irlandzkich w sposób niebywały. Pierwszy trash metalowy, czy trash folkowy zespół, jaki widziałem, to Youth Slosh, na którego czele stał właśnie on. No ale po latach jakby trochę bardziej uczesany, już nie tylko na dudach irlandzkich, ale także i na fortepianie, aczkolwiek w tym moim ulubionym utworze, no, dość zamaszyście. Flesh and Blood i tak to wszystko się zaczyna. To, a później Sibelius i Finlandia, i ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu już słuchają z osobliwości, powiedzą, ha, znamy, znacie, to posłuchajcie. All the ships of your fathers are saying No. Finlandia Sibeliusa i Troy Donockley na dudach. Gdy usłyszał akurat ten utwór w wersji oryginalnej, stwierdził, że Sibelius na pewno myślał o tym, by tak naprawdę zinstrumentować to w ten sposób. Być może. Ale płytę na razie odkładamy, chociaż to jedna z moich ulubionych staroci. Przyznam się szczerze, że kiedyś mam taką nadzieję, uda nam się zagrać ją od początku do końca, zwłaszcza, że to koncept album i to wielce osobliwy. A tymczasem, no właśnie, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, osobliwych koty, psy i hot dogi. Z doniesień prasowych wiem, że bar mleczny został otwarty. Mam nadzieję, że wydoli, a pieski będą rosły w siłę. Dobrze też, że kot Nikifora zmądrzał, to ostatnio rzadkość, trend jest raczej przeciwpołożny. Szwedzki metal w postaci Coena, proszę, proszę. Fallenweidera też się nie spodziewałem. Miła to niespodzianka i ten polski zespół znakomity. Jak przygotowania do walki za kraj. Mam nadzieję, że lepiej niż hokeiści. Tuszę, że nie przeszkodzą w przygotowaniu i poprowadzeniu audycji, a z muzyką skandynawską, polską, owczą, afrykańską, duetem AA oraz czytanką. Pozdrawiam i przechodzę na cyfrowy nasłuch. Stefan Mielec, Kronobyl. I żeby to wszystko rozszyfrować, jeśli chodzi o hot dogi i bar mleczny otwarty, powiem tyle, że moja suczka Lusia powiła 10 szczeniąt. No i mamy w domu prawdziwy Saigon, bo bar otwarty, ale trzeba dożywiać. Szwedzki metal w postaci Coena to Pain of Salvation i utwór Coena właśnie jako zachęta do śledzenia wydarzeń na naszej scenie, bo zespół przyjedzie do Polski. Fallenweider był i dzisiaj być może powróci i ten znakomity polski zespół, czyli Lupus Duo z najnowszej płyty, będzie dzisiaj na pewno. Co do przygotowań za kraj, to zaraz opowiem, ale żeby dobrze się nastroić, kolejne wykopalisko. Poszedłem na koncert, ale ponieważ już jestem starszy i uszy czasami bolą na metalowych koncertach, pomyślałem, jak się spóźnię, to trafię akurat na gwiazdę. Ale Litwini byli sprytni i zagrali na początku. Nie słyszałem ich na żywo, ale płytę kupiłem po tym wszystkim i nie żałuję. Ukanosa. Do Litwinów jeszcze powrócimy, a tymczasem sława i szczęść, pisze stały słuchacz biskup Nitifors Podpiekielsk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli Eli Żużyckiej, obecnego przed mikrofonem drugiego pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i gaworzą na niebieskim peronie. A to mi przypomina, że zapomniałem z rozpędu, rozpoczynając audycję, czyli wskakując w biegu do pociągu, o podaniu adresu do wagonu pocztowego. Wojciech.osowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl to adres internetowy i państwo słyszą, że stali podróżnicy już go znają i jeśli chodzi o peron, to mamy go na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tam się też spotykamy. A tymczasem, a powracając do zawodów sportowych, za tydzień jeszcze jestem, za dwa tygodnie już nie, postaram się nagrać, bo będę wówczas w Alkmaar w Holandii. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Szermierce raz na dwa lata się odbywają, bo naprzemiennie mamy zawody drużynowe i indywidualne. W tym roku dostałem się do drużyny narodowej i muszę powiedzieć, że niepokoję się zbliżającymi ekscesami szablowymi, bo jestem chyba jedynym amatorem na tych zawodach, ale też i kolegów mam zacnych. Dwa lata temu byliśmy jako Polska na 9. miejscu. Teraz jest, tak jak w zeszłych zawodach, również 10 zespołów. W związku z tym mamy szansę powtórzyć tamte osiągnięcie. Mam nadzieję, że będę klaskał, a pan Wiesiu, który jest w drużynie, załatwi resztę za mnie. Powracamy do Litwinów, a później już zaczniemy na dobre. to Litwini, którzy nie mają nic wspólnego z tym miejscem, do którego chciałbym nocną porą państwa porwać. Nigel Barley towarzyszył nam już przed tygodniem i widzieliśmy Afrykę jego oczyma. To antropolog, który nie ukrywał, że po prostu postanowił dla przygody złożyć podanie o grant. Chciał pojechać do Indonezji, no ale nie udało się akurat tam. I gdy zaproponowano mu Kamerun, dawny Dahomey, nie wybrzydzał, tylko pojechał i tak oto dostał się do Afryki i dzisiaj tam do niego powracamy, zwłaszcza, że jak to w trójkowym osobowym idziemy na dworzec. Wkrótce potem dotarłem cało do dworca kolejowego, powątpiewając jednak coraz bardziej w rozkosze klimatyzowanego pociągu, które opisywała mi w Londynie panienka z biura linii lotniczych. Skład pociągu stanowiły wagony z okresu I wojny światowej. Przybyły tu, nie wiedzieć dlaczego, z Włoch. Pociąg był rozrzutnie ozdobiony upomnieniami w języku włoskim, co można, a czego nie można względem urządzeń sanitarnych i zaopatrzenia w wodę. Problemy związane z tłumaczeniem rozwiązano gładko. Żadnych tłumaczeń nie było. Trochę przepychanki i nabyłem bilet, wypełniwszy uprzednio nie mniej formularzy niż przy zakupie ubezpieczenia na życie. Podróże po Afryce Zachodniej zdają się mieć wiele wspólnego z podróżami dyliżansem z wczesnych westernów. Obsada jest prawie zawsze taka sama. Wszystko jedno, czy się jeździ pociągiem, czy taksówką. Te ostatnie odgrywają istotną rolę w poruszaniu się po kraju. Taksówki to duże furgonetki marki Toyota albo Savien, przystosowane do przewozu od 12 do 20 osób, lecz właściciele upychają w nich po 30 do 50 dusz. Gdyby pojazd sprawiał fałszywe wrażenie, że pęka w szwach, należy ruszyć z kopyta, po czym gwałtownie zahamować, a z tyłu zawsze znajdzie się jeszcze miejsce dla jednego lub dwóch pasażerów. Pożądane jest, jak się zdaje, by w każdym przejeździe znalazło się ze dwóch wojskowych, kaprali albo poruczników. Żandarmi wybierają zwykle najlepsze miejsce obok kierowcy i uprzejmie odmawiają uiszczenia opłaty. Zazwyczaj jedzie już paru nauczycieli z południa, niezadowolonych z przenosin na muzułmańską północ. Po namowach, acz niezbyt długich, zabawiają towarzyszy podróży opowieściami o trudach, które stały się ich udziałem w tych pogrążonych w mroku barbarzyństwa okolicach, demaskując tamtejszy brak ducha przedsiębiorczości, dzikość pogańskich mieszkańców, niejadalną żywność. Podróżuje też zwykle jakaś poganka w niebieskich plastikowych butach karmiąca piersią niemowlę. Czynność ta zdaje się wypełniać cały czas w większości kobiet. Obraz dopełnia para wymizerowanych muzułmanów z napoły pustynnej północy, zakutanych w arabskie suknie, ściskających kurczowo maty do modlitw i kociołki na wodę. O, takich mamy towarzyszy. A tymczasem pan Artur wsiada w Helsinkach. Dobry wieczór, plus 3 i leje, ale przy takiej muzie to nie straszne. Może akurat tej nocy zabrzmi akordeon albo chociaż harmoszka. Z pozdrowieniami dla pana redaktora i pani realizator Artur. Harmoszka już była, ale pogramy sobie teraz o dziwo po afrykańsku i to stamtąd właśnie z Bamako, no niedaleko Kamerunu. Thank you. O, dobry wieczór. Polska drużyna wygra zawody w Szermierce. W którym roku odbyła się podróż do Afryki opisana w dzisiejszej opowieści? Afrykańska muzyka taka hipnotyczna. Stały słuchacz Franciszek. Panie Franciszku, pana wiara mnie zadziwia i podnosi na duchu. Ale ciężko będzie. W tych zawodach, w którym roku odbyła się podróż, chyba to akurat nieistotne, bo od razu sięgam po książkę i ostatnie kilka wersów tak się kończą. W parę tygodni po powrocie zatelefonowałem do przyjaciela, za którego sprawą wyjechałem w teren. Wróciłeś? Tak. Nudno było? Tak. Bardzo chorowałeś? O, tak. Przywiozłeś notatki, których nie możesz zrozumieć? Zapomniałeś zadać najważniejsze pytania? Tak. Kiedy jedziesz z powrotem? Ha, kiepski żart. A jednak w 6 miesięcy później wróciłem do kraju Dułajów. A właśnie. Powróci nasz bohater i to już za chwilę, bo jesteśmy w pociągu, przypominam. No i dalej opisujemy afrykański wehikuł. Tak, obrazu dopełniała para wymizerowanych muzułmanów na poły pustynnej północy, zakutanych w arabskie suknie, ściskających kurczowo maty do modlitw i kociołki na wodę. Tak samo było w pociągu. Przejawem postępu technicznego, szczerze docenianego przez miejscowych, jest obecność radiomagnetofonu, dzięki któremu można nagrać na kasetę program radiowy, znikającą miarowo kakofonię słów, potężnego szumu oraz trzasków biorących się z zakłóceń atmosferycznych i odtwarzać go pasażerom możliwie jak najgłośniej i bez chwili przerwy. Muzułmanie z północy i chrześcijanie z południa nieustannie współzawodniczą o prawa do powietrznej przestrzeni radiowej. Zwycięstwo zapewnia jednej ze stron możliwość odtwarzania swojej kasety niezależnie od pory dnia i nocy oraz określa, czy będzie to niekończący się i pozbawiony melodii zachodnioafrykański pop pełen nigeryjskiej łamanej angielszczyzny O, my mamy I don't forget you, czy produkt krajowy Je suis enfant de la Oulé, czy też ochrypłe zawodzenie w stylu arabskim. Najkrótsza chwila przerwy stwarza szansę przeciwnikowi. Nie można więc do niej dopuścić. Obszary zamieszkane przez lokalnych biurokratów i cudzoziemskich wysłanników różnią się zasadniczo poziomem hałasu. Afrykanie zdają się być prawdziwie zakłopotani szczególnym upodobaniem człowieka zachodu do poruszania się w ciszy i skupieniu, choć wedle wszelkiego prawdopodobieństwa stać go na tyle baterii, by radia grały dzień i noc. No właśnie. Ponieważ te chwile przerwy dają szansę przeciwnikowi, w związku z tym staramy się do tego nie dopuścić i jeszcze raz, kto to był? Omar Konaté. Na żywo Bamako. Thank you. Witam. Chciałabym serdecznie pozdrowić pana redaktora, panią Elę oraz wszystkich słuchaczy. Przepięknie rozpoczęła się dzisiejsza audycja, uważa pani Jasia. Ja pani Jasiu powiem, że miało się rozpocząć o mnie, ale rozkładamy zradnie ręce. 10 szczeniaków w domu piszczy. Zapomniałem. Za tydzień mam nadzieję, że nadrobimy. A teraz, jeśli państwo chcą dalej podróżować afrykańskim pociągiem, to powracamy do niego. Kolejna istotna różnica pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami jest taka, że chrześcijanie rodzaju męskiego siusiają na stojąco, dzięki czemu udaje im się sięgnąć do przeznaczonego na ten cel zlewu w toalecie. Muzułmanie zaś siusiają w kucki, a zatem narażając się na niebywałe ryzyko, rozpościerają swe suknie w ogromny namiot i wychylają się do połowy przez drzwi jadącego wagonu. Podczas tej szczegółowej podróży siedziałem naprzeciwko niemieckiego specjalisty od rolnictwa zmierzającego ku północy na drugą część kontraktu. Jego zadaniem, jak mi wyjawił, było zachęcanie tubylców do uprawy bawełny na eksport. Bawełna sprzedawana jest przez rządzących monopolistów i stanowi źródło wielce pożądanych walut obcych. Jej produkcję silnie wspierają więc scentralizowane władze. Czy mu się powiodło? Ha, niezmiernie. Ludzie tak dużo czasu poświęcili bawełnie, że zaniechali uprawy żywności. Ceny strzeliły w górę. Klęsce głodu udało się zapobiec jedynie dzięki interwencyjnej pomocy kościoła. Mój rozmówca nie odczuwał wszak przygnębienia z powodu takiego obrotu sprawy. Brał go raczej za dowód faktu, że bawełna się przyjęła. Podczas mojego pobytu w Kamerunie spotkałem wielu podobnych specjalistów. Niektórzy z nich zarzucali mi pasożytowanie na afrykańskiej kulturze. Oni przyjechali, by szerzyć wiedzę i odmienić życie tubylców. Ja przybyłem tu po to, by obserwować i ewentualnie we własnym interesie utwierdzać miejscowych w pogańskich zabobonach i zacofaniu. Czasami w bezsenne noce zastanawiałem się nad tym, jak to jest w Anglii, że w Anglii zastanawiałem się nad istotą akademickiej egzystencji. Ale gdy przychodziło co do czego, tamci chyba niewiele osiągali. Rozwiązując jeden problem, tworzyli dwa nowe. Wydawało mi się raczej, że to właśnie ci, którzy pretendowali do roli jedynych znawców prawdy, powinni czuć się zażenowani z powodu zniszczeń, jakie powodowali w cudzym życiu. O antropologu można powiedzieć, że jest tylko nieszkodliwym wyrobnikiem, skoro jedną z podstawowych zasad etyki jego rzemiosła jest dołożenie wszelkich starań, by nie zakłócać obserwowanych zjawisk bardziej niż to konieczne. A no właśnie. I za chwilę jeszcze wskoczymy do tego pociągu. Daleko nie odjedzie, a u nas nocną porą właśnie ten zespół, o którym mówił słuchacz, że dobry, polski i zjawia się zjawa. Kolorowa zjawa w ażurowym śnie, kolorowa zjawa budzi się. Kolorowa zjawa na poduszce kot leży od miesiąca obok zwłok. Jeszcze wiśni słodkawy smak, w ustach trupa rodzi kwas. Intonujmy piosenkę wraz, wiśni smaczek budzi kwas. Kolorowa zjawa w ażurowym śnie, kolorowa zjawa budzi się. Kolorowa zjawa na poduszce kot leży od miesiąca obok zwłok. Kto tak chodzi po trupim wierzchu? Czyżby to kota łapy po zmierzchu? Wnet robaczki zalegną się, muszki tańczą, znówmy śpiew. Kolorowa zjawa w ażurowym śnie, kolorowa zjawa budzi się. Kolorowa zjawa na poduszce kot leży od miesiąca obok zwłok. A ta zjawa oddala się, kot się złapać nie uda się. Gnije ciało, zapada się, tańczą muszki, znów my śpiew. Kolorowa zjawa w ażurowym śnie, kolorowa zjawa budzi się. Kolorowa zjawa na poduszce nie kot leży od miesiąca obok zwłok. Zjawie świeci księżyc pełen wspomnień gwiazd. Muzykanci wierszokleci opiewają powab zjaw. Opiewają powab zjaw. Zjawa nocną porą, a my powracamy do rozważań antropologa. Takie oto myśli przychodzą do głowy naukowcom, którzy jedzą w pociągu za dużo bananów. Podróż, jak mnie zapewniano, miała trwać 3 godziny. Trwała godzin 17, ale temperatura obniżała się stopniowo w miarę jak wspinaliśmy się na płaskowyż ku miastu Ngaondere. Noc zapadała gwałtownie, w pociągu nie było zaś światła. Siedzieliśmy w ciemnościach, zajadając banany, rozmawiając łamaną niemczyzną i patrząc na karłowaty burz zlewający się z czernią nocy. W końcu, kiedy już zaczęło mi się wydawać, że resztę życia jest mi pisane spędzić w pociągu, dotarliśmy do celu. I tu na razie wysiądziemy, ale okazuje się, że Nigel Burley jeszcze do pociągu wsiądzie. Tymczasem jednak Lupus Duo, płyta Eclectus, wydana przed chyba 2 tygodniami, cały czas nowa. Tego jeszcze nie graliśmy. Zdziczenie obyczajów pośmiertnych. Z grupy drzew się wyłania cmentarz biały od mgieł. Duchy 3 rozprawiają żywot ich wieczny sen. Muszą grać pobudzone swoje role we mgle. Gdy odejdziesz w cierpieniu, kiedyś też zbudzisz się. Kiedyś też